Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Першае, што прыцягнула маю ўвагу, мармуровы анёл з непрапарцыянальна вялікімі, складзенымі на сэрцы далонямі крыламі, падобнымі на змятую прасціну, і мужыцкім спакутаваным тварам. Ён стаяў на каленях, нахіліўшыся над неіснуючай труною, і безнадзейна смуткаваў. Са зруйнаванага касцёла частка надмагілля патлумачыў вінцук і пачаў здымаць грубую тканіну са шматлікіх бясформенных фігур. І ў мяне перахапіла дыханне. Гэта была драўляная скульптура, менавіта наша, беларуская, непаўторная. Не пазней 17-го стагоддзя. Раскрыжаваныя хрысты, каструбаватыя, нязграбныя, святыя дзевы са складзенымі на грудзях рукамі, Майсей з вялізнымі рагамі, прамянямі на галаве. Кожная з такіх скульптур была больш вартасная за ўвесь кіч, сабраны ў залах наверсе. Вядома, нічога дзіўнага, з горыччу падумала я, што вялікі знаўца Нічыпар Цутко не палічыў патрэбным выстаўляць такое ламачча наверх. Вырабы мясцовых геніяў былі непараўнальна далёкі ад вытанчаных статуэтак, але антычнасць. Шэрае дрэва, паедзенае шашалем, пашкоджанні часам значныя надавалі скульптурам зусім не хлямяжы выгляд. Колькі падобных шэдэўраў загінула ў калгасных грубках. Страшна уявіць. Я наблизілася і са здзіўленнем заўважыла, што не так даўно дрэва апрацоўвалі нейкім кансервантам. Можа, Альберцік паклапаціўся. А вінцук працягваў адкрываць багацці скляпення. Многае, што захоўвалася тут, было відаць вынесена з тых жа касцёла ды царквы. Перада мной, як у сне, узнікалі надмагільныя барэльефы, драўляная разьба, частак алтара з ранамі ад барбарскай сякеры, фрагменты каваных агароджаў, кераміка. Не такая, як наверсе. Велізарныя гаршкі, дымленыя збаны з падбіванымі горлами, скрыня, напоўненыя чарапкамі са слядамі ручнога роспісу, кавалкамі кафлі. якое багацце! Я схапіла са стэлажа папку. 100 з жоўтых махрыстых па краях лістоў. Ды гэта ж рэвізская казка за 1802 год наўюскага павета. А побач стаяла чарка, непрыгожая зялёная чарка. Менавіта такія рабілі на гуце ў суседнім павеце 400 годзі таму. Падобныя ёсць не ў кожным музеі. І гэты з дазволу вашага калекцыянер выставіў наверх як найвялікшую каштоўнасць штампаваную парцэлянавую пастушку, якую прыкрашала свой камод якая-небудзь Непманша. Ад абурэння я пачала разважаць услых, і вартаўнік сярдзіта зваўся: «Наракаеце на дурнога дылетанта. Не ўмеў ацаніць багацці, якімі валодаў і шанаваў кіч. Вы ведаеце, што толькі дзякуючы такім дылетантам, як Цутко, і захоўваецца большасць скарбаў нашай культуры. А вы ж, прафесіяналы-тэарэтыкі, выкопваеце з кучы друзу чарапкі. Не вы, з-пад каўша экскаватара, выносіце кавалкі старажытнай скульптуры. Урэшце, усе гэтыя рэчы стаяць тут. Яны не выкінутыя на сметніцу. Дачакаліся вас, каб вы пра свае адкрыцці ў дысертацыі напісалі. І ўсё дзякуючы вясковаму дылетанту». Мой апанент распрастаў спіну, вочы яго свяціліся непадробным інтэлектам. «Хто вы такі?» – вырвалася ў мяне. Вінцук адразу змяніўся, нібыта надзеў выпадкова згубленую маску. «Вартаўнік я» і адвярнуўся. Пачаў старанна ухутваць скульптуры радном. Але позна. Цяпер я была ўпэўнена, што парадак у гэтым скляпенні быў невыпадковы. І дрэва было адрэстаўрыравана менавіта ім, але паколькі ён не жадаў заводзіць са мной размовы на гэтую тэму, я мудра замаўчала і ўзяла са стэлажоў яшчэ некалькі папак. Вінцук адышоўся ў цемру далёкага кута, паваждаўся там і прынёс мне яшчэ нейкія паперы. «І гэта пачытайце, вам цікава будзе». Я вийшла за вінцуком наверх, я ще раз подивившися фундаментальним дверам і адмисловому набору замков. А наверсі нас уже чекали. Фальстафовська фізіономія старшині ще більш і льснілася, і розпливалася в усмішці. Мусить тому, що на гетий раз усміхався не тільки мені, але і іншим важним гостям. Найперш пригожій жанчині у пясцовым футры. Калі я была ў вёсцы экзотыкай, дык гэтая кабета мусіла здавацца прыхаднем з іншага свету, не ад таго, адкуль прывіды, а таго, дзе ездзяць у студзені загараць на Гаваі, а ў ліпені адпачываюць на горнолыжных швейцарских курортах. Жанчына нецярпліва пастукала б драўляна драпаную падлогу дасканалым боцікам сказачнай срэбнай скуры на высокім абцасе. Светлыя локаны гэтак жа дасканала закручваліся ў локаны, лізны шэрыя вочы рунадушна ўпэўнена пазіралі на свет, твар з вытанчанымі рысамі здаваўся лялечным. Аднак угадвалася за гэтай лялечнай красою унутраная сіла, ці хутчэй уладарнасць. Таму я не адразу разгледзела двух спадарожнікаў прыгажуні, хаця яны таксама заслугоўвалі ўвагі. Бамбіза ў кажуху, нераўнуючы целахоўнік і дядечка ў доўгім чорным паліто з каракулевым каўняром і ў каракулевай шапцы, прынцэса і яе світа. Старшыня мітусіўся. Вінцук, Вінцук, адчыняй хутчэй скляпенне. Вера Сцяпановна жадае паглядзець. Ну, хутчэй жа. Давай ключ, я сам адчыню, а то цябе не дачакаешся. Я паглядзела на свайго нядаўняга экскурсавода і здзівілася. Ён стаяў ля сценкі, засунуўшы рукі ў кішэні ватоўкі. І такі каменны зрабіўся ягоны твар, нібыта ён сам быў часткай нейкага надмагільнага барэльефа. Не адчыню. Мне падалося, што Фальстаф зараз лопне ад гневу. Ты ведаеш, каму адмаўляеш? У тым і справа, што ведаю. Прынцэса толькі холадна усміхнулася. Бамбіза, відаць, сапраўдны целахоўнік, Неспешно подышоў да вартаўніка і працягнуў далонь. «Давай ключы. Сам дай. А то...» Старшыня аж заклікатаў. «Цутко! Няхай зямля яму пухам! Нікога не пускаў! А цяпер... Цяпер вось гэты! Там даже ж адно ламача! Ламача нікому не патрэбнае!» «Гэта не вам меркаваць!» Вінцук стаяў, як каменны рыцар. Бамбіза узяўся за яго ватоку. Не першы раз даводзілася назіраць такія сцэны. Праўда, звычайна новыя беларусы не сустракаюць супраціву, ды тут з боку мясцовых улад, відаць, не сустракаюць. Сунуць 100 баксаў і забіраюць бясцэнныя рэчы. А мы пасля... Разглядаем фотаздымкі ў каталогах замежных аўкцыёнаў, каб дапоўніць чарговы раздзел айчыннай гісторыі мастацтва. Ці яшчэ горш. Забяруць старажытную скульптуру дзеля прыкрасы лецішча, скалечаць па сваім густе, расфарбуюць, пагаблююць, не спадабаецца – знішчаць. У паціры – у якім прычасці выносілі, кактэйлі змешваюць. Спыніць іх не ў маёй уладзе, але на адкрыты скандал яны не пойдуць, дакладна. Я прадставілася, пералічыла ўсе свае рэгаліі высокіх асоб, што мяне сюды накіравалі, і запэўніла, што пакуль не зраблю вопіс экспанатаў, якія ўяўляюць цікавасць для майго музея, пакуль не будзе складзены адпаведны акт аб перадачы азначаных рэчаў, ніякіх экскурсій не можа быць. Яшчэ што знікне, а мне пасля адказвай перад гісторыяй. Гісторыя, гісторыя перажыве. Прыгажуня працэджвала словы скрозь зубы. Гісторыя не тое перажывала. Вельмі рады пазнаёміцца з вамі, калега. Гэта вылез наперад дзядзечка ў паліто. Я таксама мастацтвазнаўца, эксперт сталічнага антыкварнага салона, так што думаю мне. Абяцаю, калі адбудзецца інвентарызацыя, запрашу вас на агледзіны. А пакуль выбачайце, я прадстаўляю інтарэсы дзяржавы. Бамбіза рвануўся ў бойку, але прынцэса, відаць, перадумала. Павернулася на сваіх высокіх абцасіках і пайшла. На развітанне яна кінула доўгі позірк на Вінцука, які, аднак, аніяк не адрэагаваў. Фальстаф пабег услед за гасцямі, пасля вярнуўся. Паколькі з двух аўтарытэтаў засталася толькі я, усё жаданне дагадзіць было скіравана ў адзін бок. Музыка. Выбачайце, Кацярына Алексеевна, за інцыдэнт. Проста людзі вельмі цікавяцца мастацтвам. А гэты аблом не пускае. Ну, што здарылася б дрэннага, калі б людзі паглядзелі? А хто гэта аматарка мастацтва? Старшыня трохі замяўся. Жонка Вячаслава Бутава. Знаёмае прозвішча. Па тэлебачанні часам рэкламны ролік круцяць. Страхавая кампанія ў яго, ці што? А, так, але ведаеце, такія цудоўныя яны людзі, ну, такія чулыя. 2 гады таму зусім нечакана іх фірма дала нашаму пасёлку грошы на новую школу. 5 гадоў адзін падмурак стаяў, а цяпер за год выштукавалі не горш, чым у горадзе школка. Вінцук пачаў мыць уквацаную нагамі сённяшніх наведвальнікаў падлогу, няспешна шоргаючы шэрай мокрай анучай. Чамусь ягоныя мерныя рухі нагадалі мне Харона ў чоўне мерцвякоў. Я ішла за старшынёй па рыпучым снезе, бялюткім, якога ў горадзе не бывае. І гадала, чым выкліканы інтарэс жонкі айчыннага фінансавага бонзы да сціплага местачковага музея. Тым больш да сховішча, у якім не было нічога, што магло б зацікавіць новых беларусаў. Хутчэй яны маглі паквапіцца на паліраваны сакрэтнік ці фальшывую кітайскую вазу. Нашто ім пашчапаная драўляная скульптура, чарапкі, надмагільныя камяні ці ржавыя краты, а тым больш мясцовыя архівы векавой даўнасці? Гэта ўсё сапраўды цікава, але толькі для спецыялістаў. Можа быць, варта было б сапраўды пусціць гэтую кампанію ў скляпенні, няхай паглядзяць і супакояцца. Надта ўжо мне не спадабаўся прынцэсін Бамбіза. Але я чамусьці ўстрымалася таго б, каб выказаць слушную прапанову старшыні. Сельсавета патэлефанавала ў Мінск. Дамовілася, што заўтра да мяне ў дапамогу прышлюць кагосьці з музея. Паабяцалі нават выслаць графік па экспанаты, якія мая мастацтвазнаўчая вялікасць палічыць вартымі для перавозу ў музей сталіцы. Мармуровага анёла і некалькі драўляных скульптур дакладна трэба будзе забіраць. Гэта была вялікая перамога, відаць, падрыхтаваная альбертавымі намаганнямі. Часам я нават шкадую, што вырасла ў Мінску, прынамсі, ёсць амаль 100% верагоднасць, што калі ты нарадзіўся ў вёсцы ці мястэчку і дасягнуў хоць невялікіх, але поспехаў на навуцы, мастацтве ці літаратуры, тваё імя будзе шанавацца на малой радзіме, згадвацца ў розных кшталту краязнаўчых выданнях, як гонар раёна. А твой фотаздымак упрыгожыць стэнд школьнага музея. А ў нашым доме жывуць два кандыдаты навук, не лічачы мяне, доктар эканомікі, былая балерына, нават стары паэт-песеннік. І суседзі звяртаюць на нас увагі куды менш, чым на ўладальніка Форда з другога паверха, які завёў серабрыстага колі і зрабіў кватэры еўрарамонт. Так што пра ягоную круглую ванну з падводным масажам ведаюць усе 4 пад'езды. А маю кнігу пра магістральныя міфалагічныя матывы ў беларускім мастацтве 16-го стагоддзя не ведае ў доме ніхто. Прыступы маніі вялікасці мне хаця і ўласцівыя, як і пераважнай большасці маіх калег, але звычайна не зацягваюцца. Я пачала знаёміцца са змесцівам вынесеных са скляпення папак. У адной былі стосы нудных справаздач, і тады існавала бюракратыя. Колькасць пудоў збожжа і коп сена, сабраных па губерні, судовыя паперы, падабраныя зусім выпадкова, ніякай храналогіі ці сэнсавай сувязі, нібыта іх выцягнулі на вобмацак са смеццевай кучы. Хаця хутчэй за ўсё так і было. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.